کرنے والیوں کو گھر میں ملانی کہہ کر مذاق اڑایا جاتا ہے. کبھی عورتوں کی کسی تقریب میں مدنی برقع اوڑھ کر چلی جائے تو کوئی کہتی ہے ارے یہ کیا اوڑھ رکھا ہے، اتارو اس کو. کوئی بولتی ہے بس ہمیں معلوم ہو گیا کہ تم بہت پردہ دار ہو، اب چھوڑو بھی یہ پردہ وردہ. کوئی کہتی ہے دنیا بہت ترقی کر چکی ہے اور تم نے یہ کیا جقیہ نوسی انداز اپنا رکھا ہے وغیرہ. اس طرح کی باتوں سے پردہ کرنے والی کا دل ٹوٹ پھوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے. اس حالات میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ واقعی نہایت ہی نازک حالات ہیں. شرعی پردہ کرنے والی استائے بہن سخت آزمائش میں مبتلا رہتی ہے، مگر ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ہرگز جوابی کاروائی بھی نہیں کرنی چاہیے. غصے میں آ کر مذاق اڑانے یا اعتراض کرنے والیوں سے زوردار بحث شروع کر دینا یا لڑ پڑنا سخت نقصان دہ ہے. اس طرح مسئلہ حل ہونے کے بجائے اکثر مزید الجھ جاتا ہے. ایسے موقع پر یہ یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دینی چاہیے کہ جب تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس وقت تک کفار آپ کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے اور آپ کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کرتے تھے. جب آپ نے علل اعلان اسلام کا ڈنکا بجانا شروع کیا تو وہی کفار عبد اتوار طرح طرح سے مذاق اڑانے، گالیاں بکنے لگے، بلکہ جان کے درپائے ہو گئے. مگر قربان جائیے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمت نہ ہاری، ہمیشہ صبر ہی سے کام لیا. اب اس طرح بہن غور کرے کہ میں جب تک فیشن ایبل اور بے پردہ تھی میرا کوئی مذاق نہیں اڑاتا تھا، جو ہی میں نے شرعی پردہ اپنایا اللہ عز و جل کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما بردار بننے کی کوشش شروع کی، ستائی جانے لگی. اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ پردے کی برکت سے ستائی جانے اور ظلم پر صبر کرنے کی سنتیں ادا ہو رہی ہیں. بس یہ یاد رکھیے کہ کیسا ہی صدمہ پہنچے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور ہرگز زبان نہ چلائیں. حدیث قدسی میں ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اے ابن آدم، اگر تو اول صدمے کے وقت صبر کرے اور ثواب کا طالب ہو تو میں تیرے لیے جنت کے سوا کسی ثواب پر راضی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.